Na wali Centrum Gdańska rozpoczął się Jarmark Dominikański. Rozpoczęcie przeciwko Polsce postępowania o naruszenie unijnego prawa jest nieuzasadnione, odpowiadają polskie władze. Bruksela uruchomiła procedurę w związku z opublikowaną ustawą o sądach powszechnych. Wskazuje, że zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć jest jednoznacznym przekroczeniem unijnych przepisów. Z tym zarzutem nie zgadza się rzecznik rządu Rafał Bochenek. Te zmiany, które są wprowadzone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych i dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z wiekiem emerytalnym sędziów, są związane i podyktowane przede wszystkim tym, iż również wiek powszechny, wiek emerytalny w Polsce został obniżony i chodzi o przede wszystkim zachowanie równych praw zarówno zwykłych obywateli, jak i również tych, którzy wykonują zawód sędziego. Komisja wykroczyła poza swoje kompetencje, dodaje prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w każdym kraju członkowskim jest jego wewnętrzną sprawą i dlatego to też ta organizacja bardzo różni się w różnych krajach Unii Europejskiej. Są takie kraje, gdzie ingerencja władzy wykonawczej i ustawodawczej w pracę i organizację sądownictwa jest bardzo bezpośrednia, dużo bardziej zdecydowana niż to, co wynika nawet z tych przyjętych w Polsce ostatnio ustaw, które pan prezydent podpisał. Także wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański podkreśla, że Warszawa uznaje stanowisko Brukseli za nieuzasadnione. Podobnie jak Krzysztof Szczerski, wiceszef MSZ-u powtarza, że polityka społeczna i organizacja wymiaru sprawiedliwości należą do kompetencji państw członkowskich. Polskie władze mają miesiąc na odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej. Władze Hamburga potwierdzają, nożownik, który zaatakował w supermarkecie, działał z pobudek islamistycznych. To imigrant pochodzący ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, poinformował szef hamburskiego MSW Andy Grote. Przyznał, że były informacje o jego radykalizacji, a policja przeprowadzała z nim rozmowy ostrzegawcze. 26-letni islamista w piątek zabił jedną osobę, a pięć ranił. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Ahmad A. był zarejestrowany jako radykalny islamista, ale nie jako dżihadysta, dlatego nie był pod szczególnym policyjnym nadzorem, powiedział Andy Grote. Szef policji w Hamburgu, Ralph Martin Meyer, dodał, że Ahmad A. w maju 2016 roku został złapany na kradzieży w sklepie, ale także za ten czyn nie poniósł żadnych konsekwencji. Grote potwierdził, że zamachowiec powinien opuścić Niemcy, ale nie można go było deportować, gdyż nie posiadał dokumentów. Śledczy biorą pod uwagę, że motywem czynu mogła być ideologia islamska, ale istnieją także podejrzenia, że był niestabilny psychicznie. Do tej pory śledczy przesłuchali 30 świadków i poszukują kolejnych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Hamburg. Biegli ulicami stolicy, by upamiętnić powstanie warszawskie. Trasa prowadziła obok miejsc walk, pomników i tablic poświęconych historycznemu zrywowi sprzed 73 lat. Wieczorem odbył się jeden z największych i najpopularniejszych biegów w Warszawie. Organizatorzy przygotowali dwa dystanse, 5 i 10-kilometrowy. Poza biegaczami co kilkaset metrów można było spotkać przedstawicieli grup rekonstrukcyjnych. Imprezie towarzyszyła powstańcza muzyka. Za te trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. Jesteśmy przedstawicielami Stowarzyszenia Grupa Historyczna Zgrupowania Radosław, więc jesteśmy ubrani tak jak te oddziały w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Jakie jest wasze zadanie tutaj dziś? Mamy na celu przybliżyć trochę tej atmosfery Dni Powstania Warszawskiego, lata 1944 roku, tak żeby biegacze mogli przeżyć tą chwilę nieco dokładniej, spojrzeć na te sorty mundurowe, w razie czego podejść, zapytać, dowiedzieć się czegoś. 3, 2, 1. Debiut pierwszy raz. No, na razie mi się bardzo podoba, jestem zachwycona w ogóle całą tą otoczką, tą organizacją. Rano jeszcze pobiegłam pierwszy raz w biegu pasty. Bieg Powstania Warszawskiego odbył się po raz 27. Ponad 1000 stoisk na 14 ulicach głównego miasta. W Gdańsku rozpoczął się 757 Jarmark Świętego Dominika. To jedna z największych takich imprez w Polsce i Europie. Swoją ofertę prezentują kupcy, rzemieślnicy i artyści z 14 krajów. Biżuteria z bursztynu, pamiątki matlioszki i lampiony i świeczki, kubki z Gdańskiem. Czyli coś, co można przywieźć jako pamiątkę z wakacji. Tak, dokładnie. Bursztyn jest z naszego polskiego morza, wszystko jest tutejsze. A u pana widzę takie unikatowe zakładki do książek. Tak, w taki ciekawy sposób się zakładają, przehacza się przez grzbiet i wtedy jest taka część, która jest w książce, jeszcze ozdobna taki element na zewnątrz książki. Co nasz stały produkt, bardzo fajnie, bo bardzo taki pomysłowy na upominki. Jarmark Świętego Dominika w historycznym centrum Gdańska potrwa 3 tygodnie. To był serwis Trójki.

Marsz Śródmieścia, opowieść 44, teatr muzyczny od Czapy z Garwolina, młody teatr muzyczny od Czapy. Pani Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta i nasz specjalny gość, pan Jakub Tomasz Nowakowski, pseudonim Tomek, żołnierz batalionu Zośka. Raz jeszcze witam wszystkich serdecznie w drugiej godzinie naszego spotkania. 30 lipca 1944 roku, niedziela, w mieście nastrój odprężenia. Mimo że na ulicach widzi się piesze i zmotoryzowane niemieckie patrole policyjne i oddziały wojskowe. W Śródmieściu pojawia się po raz pierwszy w jawnym kolportażu ulicznym konspiracyjna polska prasa. Niedziela 30 lipca 2017 roku. Czas zatoczył koło, kurtyna czasu pękła. To, co działo się wtedy, będzie się dziać dzisiaj, jutro, pojutrze. Macie taką świadomość, że będziecie iść ich śladami? Pani Anno. No, mam nadzieję, że mamy taką świadomość, bo podobnie jak do godziny W, tak my również przygotowujemy się do alertu przed godziną W, czyli tego koncertu, który czeka nas jutro, który będzie właściwie z wyprzedzeniem rocznicy wybuchu powstania, ale dla nas taką kulminacją. Koncert w ogrodzie Trójki, a w ogrodzie dlatego, żeby więcej osób mogło go posłuchać bezpośrednio. I on jest dedykowany no, przede wszystkim powstańcom warszawskim, także pamięci tych, którzy polegli, ale także tym żyjącym, a gościem szczególnym, mam nadzieję, będzie na nim pan Jakub Nowakowski, ambasador naszego projektu Opowieść 44. Natomiast on jest dedykowany również harcerzom, dlatego zapraszamy wszystkich harcerzy, którzy na swój zlot w Muzeum Powstania Warszawskiego przyjeżdżają ze wszystkich stron Polski. Mundur harcerski będzie przepustką na koncert, będzie ważniejszy niż zaproszenie. Czyli uwaga, uwaga, teraz wszyscy, każdy, kto chce jutro przyjść na koncert, musi przygotować mundur harcerski czy jakiś strój, element z Powstania Warszawskiego? Nie, to chodzi o to, żeby to byli autentyczni harcerze. Oprócz tego w miarę możliwości wstęp jest wolny, jedynie pierwszeństwo za zaproszeniami, także nie robimy limitu, nie trzeba specjalnie elementów przygotowywać, ale warto je mieć, dlatego że to rodzi takie poczucie wspólnoty tych, którzy tam będą. I na tym koncercie usłyszymy utwory, które dzisiaj brzmią w Trójce absolutnie przedpremierowo, bo tak, płyty jeszcze płyty w ręku jeszcze nie mamy. Mam nadzieję, że może ona będzie na koncercie, dlatego że oficjalna premiera płyty to 1 sierpnia. Także od 1 sierpnia ona będzie już szeroko dostępna. 1 sierpnia też będzie dla nas dniem bardzo intensywnym. Natomiast jeszcze kończąc ten 31, zaczynamy o godzinie 19. Jeżeli będzie taki nastrój, taka potrzeba, możemy śpiewać dłużej niż godzinę jeszcze razem z publicznością i jeszcze inne piosenki niż te, które zaplanowaliśmy. A oprócz tych prapremierowych będą piosenki z naszej pierwszej płyty, Wspomnij Ziutka, i takie, które w ogóle jeszcze czekają na to, żeby być nagrane. Dlatego no, nie zdradzam wszystkich szczegółów. Ale jeden szczegół zdradźmy. U nas na Myśliwieckiej koncert, między innymi dlatego, że ten koncert miał się odbyć w pobliżu Agricoli, czyli miejsca szczególnego dla Szarych Szeregów? Tak, absolutnie, dlatego że na Agricoli pod pomnikiem Króla Jana, jak to jedna z powstańczych piosenek Dorota ujmuje, spotykała się Wiara, czyli tajna podchorążówka grup szturmowych. I jedna tutaj miały swoje różne kryptonimy. Myślę, że do tego dojdziemy, nie wyprzedzając wypadku, bo mam nadzieję, że tę piosenkę też usłyszymy. Jedna z tych klas miała kryptonim Dorota. Natomiast tutaj to miejsce no, bardzo, bardzo znaczące i ono też w Agricola zafunkcjonowała w tych konspiracyjnych piosenkach i dla wszystkich, którzy brali w tym udział, jest to absolutnie czytelne. Panie Jakubie, szare szeregi, mały sabotaż. Jak wyglądały akcje małego sabotażu? Mieliście po 17, 18, 19 lat. Co się robiło w małym sabotażu? Wychodziło się, jak się ściemniało, no, szło się w inne miejsce, raczej dalej od własnego zamieszkania. No i przede wszystkim napisy na murach się wykonywało. Rozrzucało się ulotki, podrzucało się te ulotki pod mieszkania, zwłaszcza Volksdeutschów. Jakie napisy na murach pan malował? Napisy były: Pawiak pomścimy, Wawer pomścimy. Akcja Wawer, znaczy, była na cześć tych mieszkańców Wawra pomordowanych zaraz w grudniu 1939 roku. To była pierwsza niemiecka taka straszna akcja na terenie Warszawy. Rozstrzelano aż 107 mieszkańców Wawra w odwet za zabicie Niemca przez bandytów po prostu w jakimś tam lokalu. Te napisy Wawer pomścimy, Pawiak pomścimy. A kiedy pan malował taki napis, nie bał się pan? No, jakieś tam obawa zawsze była, prawda, naturalnie. No, myśmy się ubezpieczali. Jak? Prawda, no, że jeden patrzył, czy ktoś nie nadchodzi, prawda, czy jakaś osoba, prawda, niebezpieczna, że tak powiem. Drugi robi, wykonywał ten napis farbą na ścianie. No niestety dozorcy mieli obowiązek zamazywania tych napisów, więc one szybko znikały, ale myśmy na nowo pisali, prawda? Ale były też niebezpieczniejsze akcje. Czy to prawda, że do pana też takich obowiązków należały akcje opryskiwanie Niemców? Tak. Opryskiwanie Niemców kwasem. No to robił nasz sekcyjny Tadziu Kuckowski, brat Stasia. Chodził w takim długim płaszczu nieprzymykalnym, pod to chował taką szprycę właśnie i szprycował tych, prawda, na Niemców z tyłu, prawda, albo też na te Nürfirdajcze części tramwajów. On był bardzo, bardzo dzielny, bardzo czupurny, był naszym dowódcą w czasie powstania potem. To nie były wbrew pozorom łatwe akcje, czy bezpieczne? No nie, oczywiście niektórzy wpadli na to i to obóz koncentracyjny był karą za coś takiego. Ale mieliśmy jeszcze inne bardzo akcje specjalne, że się tak wyrażę, to było włączanie się do głośników ulicznych, szczekaczek tak zwanych niemieckich, przez które oni nadawali swoje propagandowe audycje. Myśmy w mieszkaniu, prawda, gdzieś w pobliżu przewodów swój, prawda, umieszczali głośnik i drutami się włączali do tego przewodu i nadawali audycję, która rozpoczynała się jakąś zwykle melodią Marszem Lotnika. Lotnik skrzydlaty, władca świata bez granic. To była taka bardzo popularna pieśń. Jak ludzie to usłyszeli, to od razu się zbiegali do głośnika, bo już wiedzieli, że to Niemcy nie mogliby nadawać tej melodii, prawda? Akcje nie były łatwe, akcje szarych szeregów, akcje małego sabotażu. Dziewczyno, nie wróci. Parolaj mi za Polskę, za sprawę, za zburzoną, skrwawioną Warszawę. Bił się mężnie, jak żołnierz zginął, ty została i płaczesz, dziewczyno. Parolaj mi za Polskę, za sprawę, za zburzoną, skrwawioną Warszawę. Bił się mężnie, jak żołnierz zginął, ty została i płaczesz, dziewczyno. I tak strasznie ci serce się smuci. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni, ból zduś w głębi. Ból zduś w głębi i zęby dziś zatnij. została i płaczesz dziewczyno. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni. Uzdróć błędy i zęby ci satni. I idź dalej ciernistą swą ścieżką, w pierwszej linii, gdzie walczą żołnierze. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni. Uzdróć błędy i zęby ci satni. I idź dalej ciernistą swą ścieżką, w pierwszej linii, gdzie walczą żołnierze. Służyć Polsce, jak oni dziś służą. Już nie wróci twój chłopiec, dziewczyno, to jeden z utworów z płyty Wspomnij Ziutka, pierwszej płyty Teatru Muzycznego od Czapy. Ten utwór pojawi się jutro na koncercie Alert przed godziną W na Myśliwieckiej w ogrodzie naszym przy 357. A przypominam, że moimi gośćmi są pan Jakub Tomasz Nowakowski, pseudonim Tomek, i Teatr Muzyczny od Czapy. Jutro w poniedziałek 31 lipca 2017 roku Alert przed godziną W w wykonaniu Teatru od Czapy. A w poniedziałek 31 lipca 1944 roku odbywa się popołudniowa odprawa sztabowa, mobilizacja sił powstańczych. Zaszyfrowany rozkaz o wybuchu powstania gotowy jest dopiero na godzinę 20. Nie dociera tego dnia do adresatów ze względu na godzinę policyjną. Panie Jakubie, pamięta pan ten ostatni moment, ten ostatni oddech przed powstaniem, dzień przed, czy już wiedzieliście? Więc właśnie niestety zostało odwołane pogotowie na parę dni przed samym, bo było pogotowie jakiś, powiedzmy, tydzień przed powstaniem, a potem na parę dni przed powstaniem zostało ono odwołane. Więc ja się nie spodziewałem powstania, przyznam się. Poza tym były pogłoski, że Niemcy robią kontruderzenie na wschód od Warszawy. Także nie, i dlatego nie było mnie w domu, jak przyszedł rozkaz, to stawienie się na Woli. Zjawiłem się dopiero następnego dnia. I dowiedziałem się o tym, prawda, jak już powstanie trwało, prawda, zwłaszcza, że ono na Żoliborzu się zaczęło wcześniej, już o godzinie 14, dlatego że żandarmi natknęli się na przenoszących broń, wywiązała się strzelanina, Niemcy ściągali posiłki coraz większe, coraz większe, czołgi dołączyły się, cała bitwa się zrobiła na Żoliborzu. Potem wieczorem załoga Żoliborza wyszła do Puszczy Kampinoskiej z obawą, z obawy, że nie sprosta, prawda, tym przeważającym siłom niemieckim, bo uzbrojenie było bardzo słabiutkie na początku. No wielu w ogóle nie miało żadnej broni, czy po granacie na przykład. Sądziłem, że to nasza, bo dowiedziałem się właśnie, że ten dowódca plutonu Tadzio tam już formuje jakąś grupę uzbrojoną właśnie w tym broń z naszego magazynu. A ja czwartego dnia rano dołączyłem do niej. I miał pan już broń? Ją i dołączyłem właśnie do tego oddziału. No nie miałem wtedy i nie dostałem od razu broni i byłem zrozpaczony. Jeszcze dwa czy trzy dni nawet byłem bez broni. Strasznie się wtedy czułem, bo to już walki trwały. Nawet obserwowałem jedną potyczkę przez okno, której koledzy właśnie wzięli udział. Niemców rozbili. No ale broń dostałem dopiero jak po takiej tragedii, która się nam wydarzyła, mianowicie zajmowaliśmy izbę, do której przez okno wpadł pocisk działa przeciwlotniczego niemieckiego. Jednego kolegę zabił, drugiego ciężko ranił, trzeciego lżej, no ale też, że został z walki wyłączony. Także zwolniło się kilku tych PM-ów, więc wtedy dopiero dostałem PM-a. Byłem, no widzicie, ale skutkiem tragedii osobiście byłem szczęśliwy, że dostałem tę broń, właśnie tego PM-a. I potem dostałem lepszy jeszcze karabinek niemiecki Mauser. Już do końca powstania miałem ten Mauser. Karabinek Mauser, bardzo dobrze strzelający. Do Niemców. Byłem bardzo zadowolony. Panie Jakubie, ja zadam to pytanie. Strzelali panowie do ludzi? No tak, tak. No niby, widzicie, to jest niby tragedia ta ogólnoludzka, jak to się mówi, ale po to jest żołnierz, żeby zabijać przecież. To jest jego obowiązek. Więc naprawdę, no jakieś tam może i metafizyczne miałem chwilkę, ale w zasadzie nie, bo właściwie na to czekaliśmy, nienawidziliśmy tego wroga, który przecież bardzo okrutnie z nami postępował przez całą okupację i w czasie powstania również, prawda? Więc potem nawet z ochotą do nich strzelałem. I najwięcej się nastrzelałem w ostatnie dni powstania, kiedy oni przypuszczali szturm, czołgi i piechota. I zajęliśmy miejsce w takiej izbie z rozwalonym oknem, przez które świetnie było widać przedpole i tę właśnie piechotę między czołgami i do nich się waliło i waliło, prawda? Ostatnie dni sobie, że tak powiem, użyłem za całą okupację i powstań. Tak. RKM-a, może Colta to Migana, powiedz moja ukochana, jeśli nie chcesz tej maszynki, może wolisz Filipinki, Parabelkę lub Waltera, powiedz luba, bądź mi szczera. Z PNR-ów seria, no i pełny gaz, a potem nie mów nic, jeszcze nie czas, na drodze można łatwo wpaść i znów samochód strzelać. Bez nerwów teraz i spokojnie tak, wiązankę posłać im z granatu w hak. Na drodze można łatwo wpaść i znów samochód trzeba kraść. Bo w Gezach chłopaki są na schwał. Może wolisz RKM-a, może Colta to Migana, powiedz moja ukochana, jeśli nie chcesz tej maszynki, może wolisz Filipinki, Parabelkę lub Waltera, powiedz luba, bądź mi szczera. Z PNR-u seria, no i pełny gaz, a potem nie mów nic, jeszcze nie czas, na drodze można łatwo wpaść i znów samo. Trzeba kraść, bez nerwów teraz i spokojnie tak, wiązankę posłać im z granatu w hak. Na drodze można łatwo wpaść i znów samochód trzeba kraść, bo w Gezach chłopaki są na schwał. Morze Wisa, taki tytuł nosi utwór, którego wysłuchaliśmy, on zabrzmi na koncercie z płyty w bój pójdziemy, koncert Alert przed godziną u nas w Trójce na Myśliwieckiej. No a teraz kolejny gość, tak przez chwilę telefonicznie, ale udało mi się złapać aranżera większości utworów, który położył taki swój charakterystyczny rys na tej najnowszej płycie, Dariusz Bafeltowski. Witam cię pięknie. Witam również słuchaczy. Darku, przed chwilą wybrzmiał Wiz. To może dobry przykład, żeby porozmawiać o tej twojej intuicji, żeby było lekko, łagodnie. To taki eksperyment przy trzeciej płycie Teatru od Czapy. Troszkę chyba tak, ale powiem szczerze na przykład, że jakby takim zaczynem do powstania tej płyty było to, że pierwotnie płyta miała mieć charakter taki tradycyjny, natomiast okazało się, że jednak to nie funkcjonuje, w związku z czym pojawiła się myśl, co z tym fantem mamy zrobić. No i tak jakby idąc tym tropem, pierwszym utworem właśnie dokładnie Może Wisa, Może Scena był ten utwór właśnie przerobiony jakby z zupełnie troszeczkę innym charakterze, no bo jakby nie patrzeć, wszystkie te utwory z tamtego okresu miały charakter tanga, walca lub też polki. I troszkę to było jednorodne, aczkolwiek też piękne, no bo to jakby też jakby opisywało też jakby tamte czasy i jakby było dobrym odnośnikiem. Jednakże no jakby dużo takich wzorów jest obecnie jakby powielanych, czyli na przykład jakby granie utworów w ten sam sposób troszkę jakby przestało mieć, znaczy w tym odczuciu akurat przy okazji tego projektu, trochę sens, w związku z czym trzeba było coś nowego wprowadzić. No i tak, jak to się mówi kolokwialnie, idąc w Wonicy do Kłębka, przyszedł pomysł na to, żeby w ten utwór przerobić taki troszeczkę akustyczno-ragowy charakter. No i to był ten pierwszy utwór, który stał się tak jakby takim zaczynem do powstania kolejnych utworów, znaczy powstania, do przerobienia kolejnych utworów. Tak, żeby każdy mógł zaśpiewać i ci starsi, którzy te piosenki no, jeszcze pamiętają albo z sentymentem do nich podchodzą, i ci najmłodsi? Właśnie tutaj jakby tak mogę tylko taką dygresję powiedzieć, że troszkę takim zamysłem też jakby było uwspółcześnienie tych utworów, co jakby nie umniejsza to, że na przykład że one w wersjach pierwotnych są gorsze absolutnie, natomiast uwspółcześnienia w tym sensie, żeby pokazać też może młodszemu pokoleniu, że te utwory, które mają ten charakter i być może na przykład w takiej formie pierwotnej nie trafiłyby może do tych ludzi, mogą też jakby mieć jakby to drugie dno i na przykład i ta piękność tych melodii na przykład oraz tak jakby tematyka może być potraktowana troszkę w inny sposób i ukazać się jakby w nowym świetle sam tą twórczość właśnie. No my dzisiaj prezentujemy w Trójce tak zupełnie, absolutnie przedpremierowo utwory z tej płyty. Ty je nieustannie jeszcze przesłuchujesz, ale tak przyznaj się nam i słuchaczom. Taka jest myśl, tak, dobrze, to tak miało być, jestem zadowolony. To jest tak, że jako muzyk, jako człowiek pracujący cały czas nieustannie, cały czas mam takie wrażenie, że ja i moi koledzy, którzy jakby grają, że dzieło skończone jest tylko dziełem skończonym dlatego, że zostało zarejestrowane i wydane na płycie. Natomiast gdyby tak nie było, to pewnie cały czas byśmy coś tam ulepszali. Mm-hmm. I tak jest. Ulepszacie tak samo na koncertach? Pewnie tak, bo to jest jakby naturalna część jakby ewolucji po prostu utworów, że te utwory potem jakby koncertowo czasami odbiegają w mniejszym lub większym stopniu od wersji płytowych. To jest też dobre dla mnie, na przykład, ponieważ znaczy, że ta muzyka żyje, że to nie jest tylko muzyka odtwarzana z płyty. Po prostu zarejestrowanie tych piosenek w takiej formie jest momentem, w którym to zostało zrobione. Natomiast następna rzecz, czyli koncerty i jakby czas następny pokazuje to, na przykład, że czasami coś bardziej lub też mniej ewoluuje i się rozwija. Czasami nawet zupełnie inną stronę. Zresztą to tak samo w przypadku tych utworów, które jakby pierwotnie wyglądały tak, a potem się okazało, że na przykład siadając nad zamysłem aranżacyjnym do tych utworów, czasami było tak, że zamysł był jeden, a potem jakby się okazało, że kierunek się na przykład zmieniał, ponieważ pojawiały się jakieś ciekawe barwy albo na przykład jakieś ciekawe pomysły harmoniczne w danym momencie. I to też jest bardzo ciekawe, ponieważ działa na takiej zasadzie troszkę jak takiego dziecka, które otwiera szufladkę i sprawdza, co tam w tej szufladce się znajduje. I okazuje się, że na przykład czasami się coś ciekawego wyłowi. No. Różne skarby tam w tej szufladce można znaleźć. Darku, ty mniej więcej od 2 lat wspierasz muzycznie Teatr od Czapy, również na koncertach. Patrzysz na osoby, które przychodzą na koncert, o ile masz taką możliwość w trakcie grania, kogo widzisz? Kto tam przychodzi? No, przekrój ludzi, łącznie z osobami, które jeszcze pamiętają te czasy, to zresztą jest jakby w moim wypadku troszkę takie, znaczy nie, nawet nie troszkę, jest ogromnie wzruszającą spotkaniem ze świadkami. To nie są jakby książki, które się tam gdzieś czyta, czyjeś relacje, tylko są osoby, które jeszcze pamiętają ten okres. Jest to piorunujące świadectwo takie, które pokazuje to na przykład, że na nasza historia, która w sumie tak na przestrzeni, ja wiem, jakichś czasów nie odbywała się jakoś szczególnie daleko, bo cóż to jest jakby patrząc na historię w ogóle te 70-80 lat, no to jest masakra jak dla mnie i możliwość obcowania właśnie z tym takim świadectwem z tamtych czasów jest czymś, co pokazuje jakby z czego ta nasza tożsamość się wywodzi właśnie, że ci ludzie, którzy byli w naszym wieku, nawet młodsi, oni wtedy funkcjonowali, byli w tamtym momencie jakby do czegoś zmuszeni i no trzeba było jakoś żyć po prostu. Natomiast dlatego też jakby uważam, że pielęgnowanie tej pamięci na przykład przez obecnie żyjących jest jak najbardziej na miejscu i cieszę się z tego, że jakby na koncertach oprócz tych osób, które wspominają tamte lata, pojawiają się też młodsze osoby. No i są ciekawi też jakby tych relacji, które są przedstawiane właśnie na koncertach. Darku, a czego ciebie nauczyła praca nad tymi tekstami, nad tymi opowieściami? No, czy na pewno jakieś tam, jakby to powiedzieć, spojrzenie na ten okres jeszcze z innej perspektywy, ponieważ właśnie dokładnie to, co wspomniałem przed chwileczką, że czasem charakter tych utworów, nad którymi się człowiek nie zastanawia, tylko przychodzi, że no to było w tamtym okresie i tyle, powoduje, że jakby nie zwracamy uwagi na tą głębię właśnie tego, do czego były te teksty, znaczy z jakiego powodu były te teksty, lub też te pieśni, piosenki stworzone, a to daje jakby możliwość szerszego spojrzenia na to na całokształt, czyli na przykład na to, z czym się wiąże dana piosenka, na przykład dlaczego akurat z takim okresem. Czyli jutro ze sceny będziesz grał zupełnie z inną energią. Tak, i jakby z zupełnie też innym mentalnym takim nastawieniem, bo to jest też właśnie bardzo istotna rzecz, że jeżeli się z czymś tam utożsamiamy, czy też na przykład jakby przeżywamy te chwile, potrafimy tak na przykład jak dobrą książkę czy dobry film przeżywać ileś tam krotnie i na przykład jakby utożsamiać się z bohaterami. Tak samo tutaj w przypadku tych pieśni, które nie są po prostu tylko piosenkami, tylko są jakby relacją opisem tamtych dni. No tak samo się utożsamiam z tym wszystkim, więc tym bardziej jest to dla mnie taka rzecz no wzruszająca. No i też jak najbardziej czuję, że jest to na miejscu. Poprosiłeś na zakończenie naszej rozmowy, żeby wybrzmiał utwór Dorota. Tak. Jest to jeden z takich utworów, który zawiera w swoim jakby charakterze zupełnie to jakby troszeczkę inne spojrzenie na te utwory. Wykorzystałem tutaj jakby brzmienie smyczków oraz jakby w większości utworów też pojawiają się tematy, których pierwotnie nie ma, ale mam tylko taką nadzieję, że słuchacze będą patrzeli na to przychylnym okiem, ponieważ chciałem dodać jakieś fragmentów, które jakby łączyłyby to, co obecnie jest współczesne z tym, co było kiedyś. To właśnie eklektyczność tych utworów, czego jestem jakby ogromnym, jakby można powiedzieć, fanem, w sensie eklektyczności w muzyce, powoduje to, że można korzystać z różnych dobrodziejstw stylistycznych, łącząc je w jakąś tam całość i próbując jakby koncepcyjnie połączyć tak, żeby ta płyta oprócz różnorodności miała też jakąś tam spójność. Tutaj akurat tą spójnością jest ten okres oczywiście powstania, ale też jakby różnorodność stylistyczna muzycznie. Dariusz Bafeltowski, do zobaczenia w takim razie jutro na koncercie. Bardzo ci dziękuję. Aranżer, który położył taką swoją pieczęć, rys na większości utworów i koncepcję utworów do płyty W bój pójdziemy, czyli całości nazwanej Opowieść 44. A zatem do zobaczenia jutro. Dziękuję, zapraszam wszystkich na koncert. Poszła w świat i jak stoi gdzieś w żołnierskiej, starodawnej. dziewczęce swoje serce w Agricoli dała nam. Bo Dorota roześmiana ma dla wszystkich jasny wzrok. Przed Dorotą rozkochana wiara daje równy krok. Przed Dorotą baczność i na prawo patrz. A gdy skinie główką złotą, w piekło w ogień za nią skacz. Agricoli stromą drogą, oko w oko stając z wrogiem, dziś szeregi idą młode, by ojczyźnie służyć krwią. Od pomnika króla Jana idzie nasza wiara szara, śpiewa wieczór, śpiewa z rana o Dorocie piosnkę swą. Dorota, przedpremierowo zupełnie tylko w programie Trzecim Polskiego Radia, przed koncertem, który jutro na terenie Trójki w naszym ogrodzie Alert przed godziną W. Tak się jakoś składa, że w tej godzinie rośnie nam też ilość męskich głosów, no bo powstanie to jednak męskie siły były w przeważającej większości, że tak się wyrażam. Arkadiusz Buczkowski dobiegł do nas. Witam pięknie. Dzień dobry. Jak słuchasz tych opowieści, czy one pomagają śpiewać, inaczej wyrażać te utwory, które przecież dla ciebie są czymś zupełnie sprzed 73 lat, historią jakąś? Na pewno pomagają złapać kontekst, bo kiedy rozmawiamy z tymi wszystkimi ludźmi, to jest możliwość wczuć się w tą sytuację, w której oni byli i złapać tak naprawdę ten kontakt, żeby wiedzieć, w jaki sposób interpretować te teksty, te pieśni. I żeby to nie było tylko takie odtwórcze, ale żeby niosło ze sobą jakiś przekaz. 1 sierpnia we wtorek o godzinie 7 łączniczki alarmowe otrzymują rozkaz Komendy Okręgu Warszawa pułkownika Antoniego Chruściela-Montara o ustaleniu godziny W na godzinę 17. 1 sierpnia we wtorek, 73 lata temu, wszystko się zaczęło. Panie Aniu. Tak, przed godziną 17, przed godziną W, zjedziemy się i przy poczcie będziemy śpiewać zaraz po godzinie W, czyli o 17.01 będziemy jeszcze śpiewając w ciągu dnia zapraszać, informować o tym mini koncercie, który też może się przedłużyć, bo to będzie chciał z nami zaśpiewać powstańcze piosenki. Tym razem już powszechnie znane i w najprostszych aranżacjach, tak żeby jak najwięcej osób mogło się dołączyć do wspólnego śpiewania. Myślę, że na pewno pomocne będzie, jeżeli ludzie będą się włączać w to śpiewanie, jeżeli będą rzeczywiście bardziej tak patrzyli na to, że wspólnie możemy coś wykonać i upamiętnić ten dzień. ubrani w wojskowe czy powstańcze stroje? Dokładnie tak. To będzie znak rozpoznawczy. Już po samym zobaczeniu już będzie wiadomo, że coś się będzie działo. Konspiracja. Ach, jak to słowo dziwnie brzmi i daje słowo, w tym też jest racja, że każdy z nas ma ją we krwi. Przeciętny konspirator wygląda z grubsza tak, wesoły, miły, chętny, szczególnych znaków brak. Gdy chce powiedzieć słowo, ostrożny jest ten gość, pod szafę wejdzie z głową, czy tam nie siedzi ktoś. Jest skromny, cichy, ach miły Boże, nie mówi nigdy brzydkich słów. To wykluczone, tak być nie może, coś podobnego skądże znów. Zostawić kartkę chce, na której wiadomości wypisał OSP. Dzień zbiórki i godzina, sto innych rzeczy, ach. To kartkę tę przypina bineską na swych drzwiach. Nikogo dzisiaj to już nie złości, nikogo nie ogarnia strach. A gdy najświeższych chcesz wiadomości, u Tadzia znajdziesz je na drzwiach. Nazwisko mniejsza z tym, pozostawiony na noc, rozebrać chciał PM. Spust zwolnił pokryjomu, w kanapę huknął strzał, a lokatorzy domu do schronu jak został. Dzień wie już o tym cała Warszawa i każde dziecko, każdy stróż, że trzeba strzelać, bo grunt to wprawa, a że w kanapę jak można nieść w papierze przez miasto w dzień KB. Tu lufy część wystaje, tam znowu kolby tu. Publiczność aż przystaje, rzecz prosta jest jak stół. Bo konspiracja, to konspiracja, to jest naszego życia treść. A w tym jest fason i w tym jest gracja, by bez papieru. Konspiracja, Teatr od Czapy, absolutna przedpremiera przed jutrzejszym koncertem. Tak było w tej konspiracji, tak lekko i wesoło? Tak jak w tej piosence? Teraz to się tak z humorem więcej do tego odnosi. To było śmieszne, że to było straszne, bo ta groza nad nami wisiała i w każdej chwili mógł być każdy złapany. Bał się pan? Tak. No oczywiście, no człowiek zawsze czuje pewien strach, prawda, stara się go opanować. A co było silniejsze od strachu? No wola walki, patetycznie mówiąc, prawda, wola walki o Polskę była silniejsza od strachu. Tak, powiem to patetycznie, ale faktycznie tak było, bo inaczej byśmy przecież tego nie robili, żeby strach przeważał nad innymi uczuciami. No było sporo ludzi, co nie brało w tym udziału. Ale to była wojna. Tak. Pierwsze dni powstania były takie patetyczne, romantyczne, szalone. A kiedy skończył się ten romantyczny czas i przyszła groza? 15 nas przenieśli na ulicę Natywy, że tak powiem, na ulicy Mickiewicza i po kilku dniach stamtąd żeśmy przypuścili atak na dworzec gdański. To już był to bardzo ciężkie przedsięwzięcie, właściwie szaleńcze, dlatego że przecież te całe gniazda karabinów maszynowych działa, pociąg pancerny, jeździł po torach granatniki, moździerze, a my tam, prawda, z karabinkami tylko, prawda, no trochę, ale niestety to zostało odparte bardzo krwawo. Tam pan był ranny? Tak, tak, tam właśnie. Pan przeżył. Jak tak po tych 73 latach wspomina się tamten czas? Wie pani, że jednak optymistycznie. No to jest, prawda, wrodzone u człowieka, że jest ten optymizm pamięciowy, prawda, że się jakoś te najstraszniejsze rzeczy zacierają, a te zostają bardziej te sympatyczne piękne. Zapamiętuje się. No i teraz jakoś tak patrzę na to z humorem, prawda, mówiąc, ale no to wesołe nie było, no bo, prawda, wielu ludzi poległo, przecież było ciężko rannych, prawda, ale mieliśmy naszą piosenkę tej kompanii, w której walczyłem, ona była raczej wesoła. Na wojenkę, prawda? Chłopcy. Tak, poszli chłopcy. To co, odśpiewać to możesz? Na wojenkę poszli chłopcy, same co najtęższe zuchy, choć żołnierski fach im obcy, wrogów tłuką tak jak muchy. W bój ochoczo idą razem, choć tysiące kul wciąż śmiga, gromkim wiedzie ich rozkazem kompanijny wódz Szeliga. Wojsko dzielnie maszeruje, wrogów zmiata, wrogów sprząta, nikt ich nigdy nie luzuje, to kompania jest dziewiąta. Jasne oczy, śmiałe twarze, w ręku zapalone ląty, wzmiata wróg, gdy się pokaże, kompania numer dziewiąty. Aha! Pan Jakub Tomasz Nowakowski, pseudonim Tomek, powstaniec batalionu. Zośka, bardzo pięknie dziękujemy. Jutro koncert. Jeszcze raz przypomnijmy. Pani Anna Żachowska. Alert przed godziną W, godzina 19, ogród przy siedzibie Trójki, Myśliwiecka 357. Wstęp wolny, pierwszeństwo za zaproszeniami, najlepszą przepustką jest mundur harcerski. Co tak naprawdę chcecie wyśpiewać? Arek Buczkowski. Chcemy wyśpiewać przede wszystkim hołd i pamięć, myślę, dla tych chwil, żeby po tych 73 latach, żeby o tym nie zapominać, co się działo, dlaczego żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy obecnie, że jesteśmy wolni, że możemy robić praktycznie co chcemy, tak? Mamy tą wolność, więc chcemy dzielić się tą radością i tą pamięcią z innymi. Klara Płatek? Tak, to co Arek powiedział. I chcemy, ja tak myślę, zachęcić może młodych ludzi, których spotkamy, do zainteresowania się historią i do jeszcze większego pokochania ojczyzny. Małgorzata Przybysz? Pokazać, że pamięć jest ważna. Właśnie przypominać o tym wszystkim. Myślę, że też również pokazać odbiorcom, że my młodzi ludzie pamiętamy i że my młodzi ludzie, dla nas wszystko właśnie jest ważne. Bardzo Państwu pięknie dziękujemy. Warszawskie dzieci. Nie złamie woli żadna klęska, nie tworzy śmiały, krwawy trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą gniew. Powiśle wola i Mokotów, ulica każda, każdy dom. Nie pali wiek pierwszy strzał bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, wypadnie rozkaz twój, poniesie wrogą krew. Partnerem audycji jest PGNiG, sponsor koncertu Alert przed godziną W. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o dalekich podróżach? Słoneczne Los Angeles, orientalny Pekin czy Nowy Jork, miasto, które nigdy nie śpi? Wybierz swój kierunek i skorzystaj z promocji polskich linii lotniczych LOT. Teraz dalekie loty w niskich cenach. Ameryka Północna i Azja już od 1699 zł w obie strony z bagażem w cenie. Bilety w promocji tylko do 1 sierpnia. Szczegóły na lot.com. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Tę ofertę przedstawiam 25% szybciej, bo tylko do 1 sierpnia wybrane szafy, komody i szafki RTV kupisz 25% taniej. W 20 ratach 0%. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Żegnamy reklamy.